أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. یہ 19ویں پارے کی شروعات ہوئی جس کا پہلا رکوع ابھی پڑھا گیا, اور جو سورت شروع ہوئی تھی سورہ فرقان اس کا تیسرا رکوع. تو جیسے گزشتہ دو سورتوں میں یہ تذکرہ تھا کہ کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی سچی کتاب ہے اس کی حقانیت پر جو اعتراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات دیے ہیں. ان دو رکوع میں بھی گویا خلاصے کے طور پر یہی بات اور یہی مضمون نکلتا تھا. یہ جو 19ویں پارے کا پہلا رکوع ہے اس میں بھی شروعات میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور جو مختلف شبہات نکالتے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا, کہ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے. مطلب یہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی کوئی نہیں مانتے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, جواب دینا ہے, جس کے نتیجے میں آدمی ڈرتا ہو, خوف محسوس کرتا ہو. تو جن لوگوں کا یہ حال ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ او نرا ربنا, کہ اگر یہ سچے نبی ہے تو پھر دنیا میں فرشتے کیوں نہیں اترتے جو ہم کو آ کر کہیں کہ اس آدمی کی بات مانو اس لیے کہ سچا رسول ہے. اور کبھی تو اس سے بھی بڑھ کر گستاخی کہ او نرا ربنا, ہم اپنے پروردگار کو خود کیوں نہیں دیکھ لیتے, ہم خود دیکھ لیں اور ہمارا رب ہم کو کہے کہ یہ ہم نے بھیجا ہوا ہمارا آدمی ہمارا رسول ہے, تم اس کی بات مانو. کوئی ایسی بیہودہ باتیں یہ کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کے بارے میں بولتے تھے اور بیان کرتے تھے. حالانکہ آپ کی نبوت سچی ہے, بے شمار معجزے آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو ایک آدمی جو ایمان لانا چاہے آپ کی نبوت پر یقین رکھنا چاہے تو اس کے لیے وہ معجزات کافی ہے, لیکن جن کی طبیعتوں میں ضد ہو, ہٹ درمی ہو, تو پھر ان کے لیے تو تمام دلائل بے سود اور بیکار ہیں. یہ بھی اسی قبیل سے, اصل تو ان کو ضد تھی, حسد تھا کہ ہمارے جیسا ایک آدمی اتنا اونچے کیسے چلا گیا. تو اسی حسد اور ضد کے نتیجے میں جو آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے تو اس انکار پر اس طرح کی بیہودہ باتیں اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. بولے ہم تو اس وقت مانیں گے جب کوئی فرشتے اترے اور آ کر ہم کو کہے کہ ان کی بات مانو, یہ سچے رسول ہیں, یا اس سے بھی بڑھ کر کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں اور ہمارا رب ہم کو کہے کہ ان کی بات مانو, یہ ہمارے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ان لوگوں نے, بہت اعلیٰ درجے کے متکبر ہیں, گویا اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ فرشتے ہم سے بات کریں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو ان کے کبر کی انتہا ہے. وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا, حد سے بہت ہی آگے نکل گئے. فرشتے تو ٹھیک ہے کہ چاہے وہ الگ مادے سے پیدا ہوئے ہیں, انسان مٹی سے پیدا ہوا, جنات آگ سے پیدا ہوئے, اسی طرح فرشتے نور سے پیدا ہوئے, لیکن ہے تو مخلوق. جس طرح ہمیں اللہ نے پیدا کیا, ان فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اب ایک مخلوق اپنے جیسی مخلوق کو دیکھنے کی تمنا کرے اور ان سے بات چیت کی تمنا کرے تو یہ کسی درجے میں معقول بھی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات کرے, اور وہ بھی یہ کہ اللہ ہم سے بات کرے, خطاب کرے اور ہم کو کہے کہ ان کی بات مانو, تو اتنی سب گندگیوں کے باوجود, اتنی ناپاکیوں کے باوجود اپنے خالق کو دیکھنے کے قابل سمجھنا اور وہ ہم سے بات کرے اپنا آپ کو اس قابل سمجھنا, یہ تو بہت حد سے آگے بڑھا ہوا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے کبر کی بات ہے. خیر, خالق کو دیکھنا تو ان کو نصیب نہیں ہو سکتا. ویسے بھی دنیا میں کوئی آدمی اپنی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا, ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ پچھلے سبقوں میں, نویں پارے میں ہمارا یہ سبق ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی تھی اپنے پروردگار کو دیکھنے کی یہاں دنیا میں, تو اللہ تعالیٰ نے, اب یہ درخواست فی نفسی کوئی غلط نہیں دی, دیکھنا ممکن ہے لیکن آدمی دیکھ نہیں پاتا, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے تم مجھے دیکھنے کی تمنا کرتے ہو, میں ایک پہاڑ پر صرف اپنی ایک تجلی وہ ڈالتا ہوں, اگر یہ پہاڑ برداشت کر لے گا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. اللہ تعالیٰ نے ایک ذرا سی تجلی اس پہاڑ پر جو ظاہر کی تو ریزا ریزا ہو گیا. یہ منظر دیکھ کر فخر موسیٰ صعیقہ اور قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. تو دنیا میں تو ان نگاہوں میں وہ سکت ہی نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی تجلی کو بھی دیکھ سکے. ہاں, کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب ہو جائے گا, جنتیوں کے لیے جنت کے فیصلے ہو جائیں گے, تو ایسے لوگوں کو, جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. یہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں جن کو مانا جاتا ہے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. اور قرآن میں ہے, وہ آگے آئے گا سورہ قیامہ میں, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کہ کل قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے, وہ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. صحیح حدیثوں میں موجود ہے, بخاری شریف میں موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بدر کی رات میں, یعنی جو چودہویں جو رات ہوتی ہے جس میں چاند مکمل ہوتا ہے اور رات میں تاریکی بھی کم ہوتی ہے اس چاند کی روشنی کی وجہ سے. اب تو ہمارے یہاں تو بجلی آ گئی تو ہر رات ہی روشن نظر آتی ہے, سب سڑکیں روشن ہیں, لیکن اس زمانے میں وہ یہ جو چاندنی رات ہوتی تھی اس میں لوگ باہر نکلتے تھے چونکہ روشنی ہوتی تھی, باقی دنوں میں تو رات اندھیری, ہر آدمی اپنے گھر میں چلا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ چودہویں رات کا چاند تھا اس کو دیکھ کر حضور نے جو صحابہ موجود تھے ان سے کہا کہ تم اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی شک شبہ ہے, یا اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی دھکا پیل کرنی پڑتی ہے, کسی کو دھکا مارنا پڑتا ہو چاند کو دیکھنے کے لیے. یہ ایک روایت میں لا تزامون ہے اور دوسرے میں اس کے جیسا لفظ ہے جس کا ترجمہ مشابہت کا, شک ہونے کا. ظاہر ہے دونوں باتیں نہیں, جو بھی آدمی چاند کو دیکھتا ہے تو چاند کو دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ میں چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ نہیں دیکھ رہا ہوں, اور دوسرا کہ چاند کو دیکھنے میں آدمی کو نہ کسی کو دھکا دینا پڑتا ہے نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی ہے, وہ جہاں ہے لیٹا ہوا بیٹھا ہوا جہاں بھی ہے وہ آسانی سے چاند کا نظارہ کر سکتا ہے, اس کو نہ کوئی زحمت ہے نہ کوئی کسی دوسرے کو زحمت دینی پڑتی ہے. تو صحابہ نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول, چاند کو دیکھنے میں نہ کوئی شک ہے اور نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانی پڑتی, ہر آدمی اپنی آسانی سے دیکھ لیتا ہے, چاہے جتنے ہی ہو لاکھوں کروڑوں کا بھی مجمع ہو تو چاند کو دیکھنے میں کوئی دھکا نہیں دینا پڑے گا, اس لیے کہ وہ اونچائی پر ہے. جس چیز کو دیکھنا وہ آدمی کے سامنے ہو تو وہ دیکھنے میں دھکا پیل ہوتی ہے، بھائی ہٹو مجھے سامنے نظر کرنا ہے، مجھے دیکھنا ہے. لیکن جو چیز ہمارے قد سے اوپر ہو، انسانوں کے قد سے اوپر ہو، اس کو دیکھنے میں لاکھوں ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں کا بھی مجمع ہو، بڑی آسانی سے وہ دیکھ سکتا ہے اس چیز کو جو اس کے اوپر ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے نہ کسی کو کوئی شک ہے اور نہ دیکھنے میں کوئی تکلیف ہے اور زحمت ہے، ہم ہر آدمی آسانی سے دیکھ رہا ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن تم اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح ابھی یہاں چاند کو دیکھ رہے ہو. مطلب یہ کہ جس طرح یہ دیکھنے میں کسی کو کوئی زحمت اور تکلیف نہیں دینی پڑتی، جنتی بھی جو لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ جانتے کتنی تعداد میں جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہوں گے، چونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جتنے بھی مومنین ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. اب ظاہر ہے ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو جنت کے اندر بھیجی جائے گی، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو اپنا دیدار کروائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جنتیوں کو اپنے پروردگار کا دیدار کرنے میں کوئی زحمت اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی جیسا ابھی تم کو چاند کے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو خیر پروردگار کو اپنے مالک اور اپنے خالق کو دیکھنا وہ تو ایمان والوں کے لیے، جنتیوں کے لیے کل کو ہونے والا ہے قیامت کے دن حساب کتاب ہونے کے بعد. ان کفار کو تو اس دن بھی یہ دیدار نصیب نہیں ہوگا اور یہ بھی ان کے حق میں ایک طرح کا عذاب ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، فطرتاً رکھی ہے. یہ تو جو کفار اور مشرکین ہیں اپنے غلط ماحول کی وجہ سے اپنے پروردگار کی جو محبت ہے وہ دب گئی ہے، مغلوب ہو گئی ہے، ورنہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. اسی لیے وہ ہر آدمی اپنے جتنے عوارض کو دور کرتا ہے، گناہوں کی تاریکیوں کو جتنا ہٹاتا ہے اس سے بچاتا ہے، غلط ماحول سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جتنا دل کو صاف شفاف رکھتا ہے، ایسا آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے جو کہ اللہ نے فطرت میں رکھی ہے. تو کل کو جب قیامت کے دن ان کافروں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو جہنم کی جو سزا ہے وہ تو ہے، لیکن اللہ اپنا دیدار نہیں کروائیں گے یہ بھی ان کے حق میں بہت بڑی سزا ہوگی، اور اس کو بھی تیسویں پارے میں سورہ متففین میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے انہم ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے دیکھنے سے روک دیے جائیں گے. اس کی بھی کافی تکلیف ان لوگوں کو ہوگی، ان کفار کو، کہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. تو خیر یہاں بات اس پر چل رہی تھی کہ انہوں نے جو اپنے پروردگار کو دیکھنے کی اور بات چیت کرنے کی جو تمنا کی تھی، فرشتوں کو دیکھنے کی تمنا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو تو دیکھنا ان کافروں کے حق میں نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ہوگا. اور فرشتوں کی جو بات ہے کہ ہم فرشتے ہمارے پاس آئے ہم دیکھیں اور وہ ہم کو کہے کہ ہمارے یہ سچے رسول ہے، تو دنیا میں تو خیر ایسا کسی مصلحتاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ فرشتوں کو دیکھے. کفار کیا مومنین بھی عامتاً نہیں دیکھ پاتے، حالانکہ فرشتے ہیں لگے ہوئے ہیں، لیکن انسان دیکھ نہیں سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. لیکن کل کو قیامت کے دن فرشتے نظر آئیں گے مومنین کو بھی اور ان کفار کو بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو فرشتوں کے دیکھنے کی جو بڑی تمنا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن. تو یوم یرون الملائکۃ، یہ کفار جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن، تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو اس دن ان کفار کے لیے یہ فرشتوں کا دیکھنا کوئی خوشی اور خوشخبری کی بات نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ فرشتے تو عذاب کا سامان لے کر ان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور جہنم میں دھکیلنے کے لیے ان کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے. تو اس وقت جو معاملہ پیش آنے والا ہے اس کو قرآن نے یہاں ذکر کیا، وہ یقولون حجرم محجورا. حجرم محجورا عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ اپنے جس کو اردو میں پناہ در پناہ، بھائی بچاؤ بھائی بچاؤ، جیسا ہم اردو میں بولتے ہیں کہ کوئی مصیبت سامنے نظر آتی ہو اور آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں اس مصیبت میں پڑوں گا، تو وہ اپنی حفاظت کے لیے لوگوں سے مدد مانگتا ہے بچاؤ بچاؤ کہہ کر. تو اسی طرح عربی میں بھی حجرم مہجورا بولا جاتا ہے، بچاؤ بچاؤ پناہ پناہ. تو ان فرشتوں کو ان یہ کفار اور مجرمین اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر شور مچائیں گے، پناہ پناہ، ہم کو بچاؤ ہم کو بچاؤ، لیکن کوئی نہیں بچا سکے گا. وقدمنا الى ما عملوا، اور یہ کافروں نے جو دنیا میں نیک عمل کیے تھے، تو چونکہ نیک عمل کا ثواب وہ تو ایمان ہو تبھی ملتا ہے، ایمان کے بغیر آدمی بڑی سے بڑی نیکی کر لے اس پر ثواب نہیں ملتا، ہاں اس کا فائدہ دنیا میں مل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ دے بھی دیتے ہیں. تو کفار جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، بہت سے کفار اچھے کام بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، تو ان کی جو نیکیاں ہیں اچھے کام ہیں اس پر کوئی اجر و ثواب تو ان کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ ایمان نہیں تھا. ہاں ان کے اس اچھے کام کا فائدہ ان کو دنیا میں ہوگا، چنانچہ اسے کافروں کو اور اسے مشرکین کو جو اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں نواز دیتے ہیں ان کو عہدوں سے، منصب سے، مال دولت سے، عمر میں بڑھوتری سے، اولاد اور گھر والوں کی طرف سے خوشیوں سے، اس طرح کے بدلے ان کو دنیا میں دے دیتے، لیکن آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ آخرت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کام کیے تھے اچھے، تو چونکہ ایمان نہیں تھا اس لیے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو ہم ان کے ان اچھے عملوں کو اڑتے ہوئے ریت کی طرح کر لیں گے۔ وہ ریت جو ہوا میں اڑتا ہو جیسا، اس کا کوئی وزن نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح ان کے ان اچھے کاموں کا کوئی وزن کل کو آخرت میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمل میں وزن لانے کے لیے بنیادی شرط ایمان، ایمان کے بعد ہی کسی بھی عمل میں وزن ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کل کو عمل تو لے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا۔ تو عمل کو وزن ہی بنانے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان، چونکہ ان کا ایمان ہی نہیں اس لیے ان کے کوئی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اصحاب الجنت، کافروں کا تو یہ حال ہوگا، اس کے بالمقابل جو ایمان والے ہیں وہ جنتی لوگ ہیں، تو جنتی لوگ اس دن ان کا ٹھکانہ بھی بہت عمدہ اور ان کے آرام کی جگہ بھی بہت عمدہ، مستقر جہاں آدمی مستقل ٹھہرے گا یعنی جنت، اور مقیل اصل میں قیلولے سے بنا ہے، قیلولہ دوپہر کے آرام کو کہتے ہیں، آدمی جو دوپہر کے وقت آرام کرتا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اپنے صورت والے تو اس کو جانتے ہی نہیں جو کہ صبح میں ہی سو جاتے ہیں، ورنہ اصل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ صبح میں سونے کا نہیں ہے، صبح میں جاگا جائے، رات کو جلدی اٹھا جائے اور دوپہر کو تھوڑی دیر سویا جائے۔ باقاعدہ اعلان ہوتا تھا یا ایھا الناس قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، کہ لوگوں قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بتایا گیا ہے ہمیں کہ لوگوں دن میں تھوڑی دیر آرام کرو دوپہر کے وقت، یہ دن کا آرام رات کے اٹھنے میں تمہارے لیے مددگار ہوگا، یعنی تہجد میں اٹھنے کے لیے۔ آج یہ سب تعلیمات تو ہم سب بھلائی بیٹھے ہیں، رات کو دیر سے سو، فجر پڑی نہ پڑی اور جا کر پھر سے سو جاؤ، اور وہ اٹھائیے 11 بجے 10 بجے، وہ کیا دوپہر کو سوئے گا۔ خیر، تو یہ قیلولہ جو ہے اسی سے یہ مقیل بنا ہے، تو مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آرام کرنے کی جو جگہ ہے آرام گاہ، وہ بھی ان جنتیوں کے لیے بہت عمدہ، تو ان کا محل بھی بہت عمدہ اور اس محل میں جو آرام کرنے کا کمرہ ہو کمرے ہوں گے وہ بھی بہت عمدہ۔ اور اس سے مفسرین نے یہ بھی نقطہ نکالا احسن مقیلہ سے کہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو حساب کتاب لیں گے تو یہ حساب کتاب صبح کے وقت سے شروع ہوگا اور دوپہر تک نمٹ جائے گا، اور اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنتی لوگ اپنے قیلولے کے وقت میں جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگائیے، کتنے لوگوں کا حساب ہونے والا ہے، ہم تو گن بھی نہیں سکتے ہیں ابھی کتنے ہیں، یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر وہ قیامت کا جو آخری انسان ہوگا وہاں تک، ان تمام کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں۔ وہاں یہ نہیں کہ کچھ کا حساب ان فرشتوں کو سونپ دیا، کچھ کا ان کو سونپ دیا، خود اللہ تعالیٰ لیں گے۔ آگے سورہ رحمان میں آئے گا یا معاشر الجن والانس ان سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنات اور انسانوں ہم تمہارے لیے فارغ ہو گئے، تمہارا حساب لیں، ہم خود لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے، ہر انسان کا حساب اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجیں گے، اسے کچھ لوگ ہوں گے، باقی سب کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لیں گے اور ہر ایک کی پوری پوری زندگی کا لیں گے، چونکہ جو 5 سوال ہے اس میں پوری زندگی آ گئی۔ جو ہم تعلیم میں سن دیں کہ جب تک 5 سوال کا جواب کوئی انسان نہیں دے دے گا وہاں تک اس کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، ان 5 سوالوں کا آپ خلاصہ نکالو گے تو پوری زندگی آ گئی، اپنی عمر کہاں فنا کی اسی میں پوری زندگی آ گئی، کیا کیا کیا پوری عمر میں، اور اس میں دوسرا سوال خاص کر جوانی کا کہ جوانی میں کیا کیا، اور 2 سوال مال کے، مال کہاں سے کمایا، اور اس کے بعد ایک اور سوال کہاں خرچ کیا مال کو، اور 5واں علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ سب جتنے انسان ہیں کچھ کو چھوڑ کر جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجنے والے ہیں، باقی سب کا حساب لیں گے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی وقت نہیں لگے گا جتنا اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں صبح سے لے کر دوپہر کا وقت، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حساب سے۔ ورنہ جو مجرمین ہوں گے ان کو تو وہاں کی ایک ایک گھڑی بہت مشکل معلوم ہوگی، چنانچہ دوسری جگہ پر آیا تو میں ہے قرآن میں آیا ہے کہ ایمان والے کو قیامت کا دن ایسا معلوم ہوگا، یہ اتنا مختصر سا معلوم ہوگا اس کا حساب کتاب کا دن جیسے اس کو نماز میں وقت لگتا تھا، اب نماز ایک نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اتنا آسان اس کو لگے گا۔ اور جو جتنا گنہگار ہوگا مجرموں کا اس کے اعتبار سے وہ دن اتنا ہی سخت لگے گا, بعض مجرموں کو 1000 سال کے برابر لگے گا, اور بعضوں کا جیسا سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر لگے گا. خیر, تو یہ تو اس پر نقطے کی بات نکلی کہ دوپہر کے وقت جو آرام کا ہوتی اس کو مقیل کہا ہے. تو باری تعالیٰ کہتے ہیں جنتیوں کے لیے آرام کا, خاص کر دوپہر کے وقت کی جو آرام کی جگہ ہوگی وہ بہت عمدہ ہوگی. معلوم ہوا قیامت کے دن یہ جنتیوں کو دوپہر کے وقت تک تو جنت میں بھیج دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. یہ قیامت کے دن جب تمام کے تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو خاص تجلی, جو جس تجلی کے ساتھ وہ دنیا والوں کا حساب کتاب لیں گے, تو وہ تجلی جو نازل ہونے والی ہے اس کی شکل یہ ہوگی کہ آسمان پھٹے گا, تشقق السماء, اور یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے قیامت کے دن. سب کے سب میدان میں جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی تجلی حساب کتاب کے لیے ہونے والی ہے تو اس تجلی کے آنے کا منظر جو ہوگا وہ قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ تشقق السماء, وہ آسمان پھٹے گا. لیکن یہ وہ پھٹنا نہیں ہے جو قیامت کے وقت ہونے والا ہے, چونکہ یہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد, یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس میں سب ختم ہو جائیں گے, دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس میں سب زندہ ہوں گے, اس کے بعد کا یہ منظر ہے. اور ایک آسمان کا پھٹنا جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت کا ہے, وہ جو قرآن نے دوسری جگہوں پر بیان کیا ہے, سورج کا یہ ہو جائے گا, چاند کو اس طرح کر دیا جائے گا, زمین کو ہم بدل دیں گے. تو پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس وقت پوری کائنات کو اللہ تباہ کر دیں گے. یہ پہاڑوں کو روئی کی طرح اللہ تعالیٰ ہواؤں میں اڑا دیں گے, آسمان پھٹ جائے گا, زمین ختم کر دی جائے گی. یہ پہلی مرتبہ کا سور, کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا, سب کے سب ختم. اس کے کچھ عرصے کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا, سب کے سب زندہ ہو. سب کے سب کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان تھا وہاں تک سب زندہ ہوں گے, اور یہی سب میدان حشر میں جمع ہوں گے, اور ہر آدمی انتظار میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے. تو تجلی جو خاص اللہ تعالیٰ کی آنے والی ہے حساب کتاب کے لیے, تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ جو پھر جو آسمان اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنائیں گے, یہ آسمان کھلے گا, اور وہ آسمان کھل کر اس میں سے ایک بادل نما چیز نظر آئے گی جس پر بے شمار فرشتے ہوں گے, اور اسی بادل پر اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصی تجلی ہوگی جس تجلی کے نتیجے میں حساب کتاب ہونے والا ہے. اب ہم اس میں اور زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتے, اس لیے کہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے کہ وہ تجلی کیسی ہوگی, کیا حساب کتاب کا یہ ہوگا. یہ تو کل کو جب سامنے آئے گا تب ہر انسان سمجھ لے گا. یہاں تو قرآن اور حدیث میں جتنا ہے اتنا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال قرآن نے اتنا بیان کیا کہ آسمان پھٹے گا یعنی کھلے گا, اور بدلی کی شکل میں ایک چیز لوگ نیچے آتے ہوئے دیکھیں گے, اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلی بھی ہوگی جس کے نتیجے میں حساب کتاب ہونے والا ہے, اور بے شمار فرشتے ہوں گے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, اس بادل پر بہت سارے فرشتے ہوں گے جو یہاں نیچے اتارے جائیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا, الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ. کیا آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ ویسے ابھی بھی بادشاہت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے, لیکن ظاہری طور پر انسانوں کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے, بھائی فلاں ملک کا بادشاہ فلاں ہے, فلاں کا ملک کا بادشاہ فلاں ہے. لیکن کل کو جب قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت دنیا کا کوئی آدمی اور اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہوگی جو یوں کہہ سکے کہ میرا بھی کچھ اختیار اور میری بھی کچھ بادشاہت ہے. نہیں, سب کے سب کہیں گے کہ بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جو رحمان ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا, اور یہ جو قیامت کا دن ہوگا کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا. اسی دن قیامتی کے دن, یعض الظالم علی یدی, یہ کافر آدمی ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا خود. جیسا آدمی دنیا میں جب عاجز آ جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا, تو وہ خود ہی اپنی انگلیاں کاٹتا ہے حیرانی کے عالم میں, پریشانی کے عالم میں. تو کل کو قیامت کے دن یہ مجرمین اتنے پریشان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خود ہی اپنی انگلیاں کاٹیں گے اپنے دانتوں سے, اور یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اور یہ کافر یوں کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہو کر ان کے راستے پر چلتا, اور کاش کہ لیتنی لم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, میری بربادی ہو کاش کہ میں دنیا میں فلانے کے ساتھ دوستی نہ کرتا. کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, کہ نصیحت آ چکنے کے بعد, قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے راہ راست کی نصیحت آ جانے کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا, تو میرے لیے تباہی ہو. اور اس وقت جس شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ کام کیا تھا, شیطان اس دن کوئی مدد نہیں کر سکے گا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اب یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کا ایک خاص واقعہ ہے, جس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. لیکن مفسرین کے قرآن کا قاعدہ یہ کہ الفاظ عام ہیں تو وہ حکم سب کے لیے, چاہے اس کا سبب نزول ایک خاص واقعہ بنا ہو. تو پہلے تو واقعہ سن لیتے جس کے پس منظر میں آیت نازل ہوئی, کہ مکہ مکرمہ میں جو بہت سارے سردار تھے بڑے جو سمجھے جاتے تھے مشرکین کے کفار کے, ان میں ایک یہ عقبہ ابن ابی معیط نام کا بھی تھا, یہ بھی مشرکین کے بڑے لوگوں میں سمجھا جاتا تھا, بڑی تجارت کرتا تھا, ملک شام یمن جاتا تھا, وہاں سے تجارت کا سامان لا کر بیچتا تھا, مالداروں میں سے بھی تھا. تو اس کا ایک دستور یہ تھا کہ جب وہ تجارت کا سفر کر کے آتا تو مکے میں لوگوں کو اپنے گھر پر بلاتا اور دعوت کرتا تھا. ویسے بھی عربوں میں دعوت کا سلسلہ, کھانا کھلانے کا سلسلہ, مہمانی کا, وہ بہت قدیم سلسلہ ہے, آج بھی ہے ان لوگوں میں, ضیافت اور مہمانی وہ کرتے ہی رہتے ہیں دوستوں کی, رشتہ داروں کی. تو اس کا یہ معمول تھا کہ اپنے سفر سے آنے کے بعد مکے کے کچھ لوگوں کی وہ دعوت اپنے گھر پر ضرور کرتا تھا. تو یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی ہے, آپ ابھی مکے ہی میں, یہ اس وقت کا واقعہ ہے. تو ایک مرتبہ اسی طرح وہ تجارت, حالانکہ یہ بھی حضور کے دشمنوں میں سے تھا, تجارت کا سفر کر کے آیا اور اس نے کچھ لوگوں کو دعوت کی. تو چونکہ حضور کا بھی خاندان بنو ہاشم کا تھا جو مکے میں بڑے خاندانوں میں شمار ہوتا تھا, تو ان کے کچھ لوگوں کو بھی بلایا جس میں حضور کو بھی بلایا تھا کھانے کے لیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر پر پہنچے تو آپ نے اس سے یہ کہا کہ میں تیرا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو کلمہ نہ پڑھ لے, ایک اللہ کی گواہی دے اور اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اگر تو ایسی گواہی دیتا ہے جس کو ہم شہادتیں کہتے ہیں تبھی میں تیرا کھانا کھاؤں گا. اب دیکھیے ان حضرات کے مہمانوں کا کتنا خیال تھا, حالانکہ وہ کوئی ایمان والا نہیں تھا, لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں یہ کلمہ ابھی نہیں پڑھوں گا تو یہ کھانا نہیں کھائیں گے, مہمان کی بے عزتی ہوگی اور اس کے نتیجے میں میری بے عزتی ہوگی, لوگ یوں کہیں گے کہ دیکھو اس کے گھر ایک آدمی آیا مہمان اور کھائے بغیر چلا گیا, تو اس میں میری بھی سبکی ہوگی, بے عزتی ہوگی. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے وہ کلمہ پڑھا کہ ایک اللہ کی میں گواہی دیتا ہوں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. چنانچہ حضور نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق آپ نے کھانا کھا لیا. اب اس نے جو کلمہ پڑھا تو بات تو ڈھکنے والی تھی نہیں, چھپنے والی تھی نہیں, چاہے میڈیا آج کل بہت بڑھ گیا ہے لیکن اس زمانے میں بھی بات تو پھیلی جاتی تھی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب یہ تو مکے کے بڑے لوگوں میں سے تھا, تو یہ جو دوسرے بڑے سردار تھے ابو جہل, اسی طرح امیہ ابن خلف, ابی ابن خلف, ان لوگوں تک جب بات پہنچی تو وہ اس میں خاص کر ابی ابن خلف کا, یہاں جس کو قرآن نے خلیلہ کہا ہے تو یہ وہی ابی ابن خلف, وہ اس کے پاس آیا ابی ابن خلف, یہی عقبہ ابن ابی معیط کے پاس, کہ ہم نے سنا تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور تو نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے. تو کہا نہیں, میں نے تو وہ اس مقصد سے پڑھا تھا, اور حقیقت وہی تھی, اس نے اسی مقصد سے پڑھا تھا. کہا نہیں, ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ تو نعوذ باللہ حضور کے منہ پر جا کر نہ تھوکے, تب تک ہم تیری بات نہیں مانیں گے کہ تو نے سچے دل سے نہیں پڑھا ہے بلکہ ویسے ہی بناوٹ کے لیے کیا ہے. تو نعوذ باللہ اس نے یہ حرکت کی اپنے سامنے, اپنی برادری اور اپنی سوسائٹی میں اپنا مقام باقی رکھنے کے لیے یہ اس بدبخت نے وہ حرکت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر یہ تھوکا, بتانے کے لیے کہ بھائی میں نے کلمہ جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھا تھا بلکہ ویسے اس لیے پڑھا تھا کہ وہ میرے گھر آئے تھے اور کھائے بغیر نہ جائے. تو اس پس منظر میں خاصی آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج تو اس نے گستاخی کی, کل کو آئے گا تو اپنے ہی ہاتھ اپنے منہ سے کاٹے گا, اپنے دانتوں سے کاٹے گا, اور یہاں وہ اعلان کرے گا, لوگوں سے کہے گا کاش کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا, آپ کے راستے کو اختیار کر لیتا اور فلانے کے ساتھ میں دوستی نہ کرتا. یہ فلانے سے مراد خاص یہاں یہ عبی ابن خلف, کہ جس کی دوستی کے نتیجے میں اس نے یہ حرکت کی تھی کہ میں یہ دوستی نہ کرتا. اور کل کو یہ ہونے والا ہے, قرآن نے بتا دیا ہے, قیامت تو آئندہ قائم ہوگی, یہ منظر آئندہ پیش آنے والا ہے, لیکن قرآن نے پہلے سے بتا دیا ایسا ہونے والا ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ چاہے یہ آیت خاص اس واقعے میں نازل ہوئی لیکن الفاظ چونکہ قرآن کے عام ہیں اس لیے حکم دنیا میں ایسے تمام دوستوں کا ہے کہ جو بھی آدمی ایسے شخص سے دوستی رکھتا ہے جس کی دوستی اس کو اسلام سے اور اسلامی عمل سے روکتی ہو, تو تو کل کو ہر ایسا دوست قیامت کے دن روئے گا. مفسرین نے لکھا چنانچہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جن کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اگر وہ دوستی اسی ایمان تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے لیکن نیکیوں کے سلسلے میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں, اعمال اسلام کے سلسلے میں رکاوٹ بنتے اور ہم دوستی کے نتیجے میں ان نیکیوں کو نہیں کرتے ہیں, اسلام کی ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں, تو کل کو ایسے دوست بھی روئیں گے کل قیامت کے دن. تو آج دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگ دوستوں کے سرکل کے نتیجے میں داڑھی نہیں رکھتے ہیں, دوستوں کے سرکل کے نتیجے میں جو دینی لباس ہے اس پر نہیں آتے کیونکہ دوسرے جو ان کے ساتھی ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں. تو اسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کی دوستی جس کے نتیجے میں ہم اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کر سکے یہ دوستی کسی کام کی نہیں ہے, کل کے دن یہی حسرت کا اور رونے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے بخاری شریف میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل, کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دوستی کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ دیکھ لے برابر سوچ لے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے. اس لیے کہ دیکھیے یہ بات بالکل پکی ہے, ہمارا تعلق اور ہمارا دوستانہ جن لوگوں کے ساتھ ہوگا ان کے اثرات ہمارے اندر آنے والے ہیں. میں اور آپ یوں چاہیں کہ دوستی تو جس سے چاہے کر لو, ہم تو اچھے بن کر ہی رہیں گے, ہم اپنی زندگی کو داغدار اور برا نہیں بنائیں, یہ نہیں ہو سکتا. آج نہیں تو کل اس کے اثرات آپ کی زندگی پر پڑنے والے ہیں. آپ نے جب غلط لوگوں کے ساتھ دوستی کی تو بالکل دوستی کرنے کے بعد شروع میں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی لائن بدل رہی ہے, وہ بہت آگے جانے کے بعد پتہ چلے گا. تو ہمارے اکابر اس کو مثال سے سمجھا دے, آپ سب سفر کرتے ٹرین کا تو دیکھا ہے وہ ٹرین کی جو پتڑی ہوتی ہے پاٹے وہ بدلتے بھی ہیں, وہ ٹرین اس سے اس پاٹے سے دوسرے پٹے پر آتی ہے, تو جب وہ بدلنے کا ہوتا ہے تو بالکل قریب قریب ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ دور ہوتے اور حتیٰ کہ پھر بہت دور ہو جاتے ہیں. یہی حال ہے کہ آدمی جب دوستی بروں کے ساتھ کرتا ہے تو بروں کے ساتھ دوستی کے نتیجے میں اس کی زندگی کا رخ اور دھارا دوسری طرف جا رہا ہے, یہ فوراً سمجھ میں نہیں آتا, لیکن پھر ساتھ رہتے رہتے وہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ بہت سے مرتبہ پھر دوبارہ آنا چاہتا ہے تو نہیں آ سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ ہدایت دی, یہ تعلیم دی کہ ہر کس و ناکس کے ساتھ دوستی کا تعلق مت رکھو, بلکہ پہلے دیکھ لو کہ جن کے ساتھ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں وہ کیسے لوگ ہیں, اس لیے کہ وہ جیسے ہوں گے آپ کے اندر اثرات آئیں گے. آپ یوں سوچے کہ میں تو نمازوں کا پابند ہوں, میں تو سگریٹ تمباکو نشے والی چیزوں سے اپنا آپ کو بچاتا ہوں, لیکن اگر میرے دوست لوگ ایسے ہو تو کیا ہوا, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کم سے کم نقصان تو آپ کو اتنا ہونے ہی والا ہے کہ دوست جن برائیوں میں مبتلا ہے ان برائیوں کی قباحت آپ کے دل سے کم ہو جائے گی, اتنا نقصان تو بالکل پکا ہے. اور اللہ نے اگر ہو سکتا ہے آگے بھی بڑھ جائے, آدمی اس راستے پر بھی پڑ جائے. اس لیے ہمارا اکابر اس کا بہت اہتمام کرتے اور توجہ دلا دے کہ اپنا ماحول اور اپنی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو. اچھوں کے ساتھ رکھو گے ایک نہ ایک دن آپ بھی اچھے بنو گے, اور بروں کے ساتھ رکھو گے ایک نہ ایک دن آپ بھی برے بن کر رہو گے. اور بلکہ مفسرین نے مسند بزار کی ایک روایت بھی نقل کی ہے, یہ بھی ہم سب کے لیے بہت نمونہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہم اپنی مجلسوں کے لیے, یعنی ہم آدمی بیٹھتا ہے کچھ دوستوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے تاکہ دلی اور دماغی اعتبار سے تفریح بھی ہو, بھائی ہم میں اور آپ بھی کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے آدمی اپنے ان دنیاوی مشاغل سے نکل کر. تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہم اپنی مجلسوں کے لیے, یعنی ہم جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں, تو ہمیں کن لوگوں کے ساتھ اپنی یہ مجلسی دوستی اور اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے؟ تو حضور نے تین باتیں بتائی کہ جن لوگوں کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہو اپنی مجلس میں, جن کی مجلس میں یا اپنی مجلس میں جن کو شریک کرنا چاہتے ہو تو کیسے لوگ ہو؟ تو نمبر ایک کہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو کہ جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آوے. نمبر دو وزادکم بالعلم منطقہ, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو جن کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو. اور نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو جن کے عمل سے تم کو اپنی آخرت یاد آئے. گویا یہ تین باتیں آپ نے فرمائی, میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم بھی اپنے دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ کرے, ایسے لوگوں کو ڈھونڈے, اور کوئی دنیا خالی نہیں ہوتی. یہ کہ بھائی جنید بغدادی تو بہت پہلے جا چکے اب کہاں, نہیں آج کے وقت کے بھی جنید بغدادی آپ کو ملیں گے, اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے اور یہ قیامت تک چلے گا. اس لیے کہ قرآن میں دوسری جگہ پر حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا, کہ ہمارے اچھے بندوں کے ساتھ رہو. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے اچھے بندے دنیا میں نہ رہے, ورنہ اللہ تعالیٰ حکم کیوں دیتا اچھوں کے ساتھ رہنے کا. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے اچھے بندے ہر زمانے میں ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے. اب وہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے اچھے لوگوں کو ہم ڈھونڈیں. باقی یہ کہ نہیں ہے یہ ہماری غلطی ہے. تو جن لوگوں میں ہم یہ بات پائے کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہو اور جن کے بولنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہو اور جن کے عمل سے ہمیں اپنی آخرت یاد آتی ہو, حضور فرماتے ہیں صحابہ کو تعلیم دی کہ ایسے لوگوں کو اپنی مجلس کا دوست بناؤ اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو. ورنہ ایسوں کے ساتھ دوستی کی جو تم کو دین پر اور دینی اعمال پر نہ چلنے دے. تو مفسرین کے تھے جیسے اس آیت میں چاہے خاص عقبہ ابن ابی معیط کا بتایا گیا کہ کل کو وہ روئے گا, چلائے گا, خود اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں حضور کے طریقے پر چلتا اور فلانے کے ساتھ دوستی نہ رکھتا. لیکن یہ رونے کی نوبت ہر ایسے دوست کو آئے گی جس نے دنیا میں ایسوں کے ساتھ دوستی کی جو اس کو دین پر چلنے میں رکاوٹ ڈالتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہم سب کو تو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما, اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما, اپنا عشق اور اپنی محبت نصیب فرما, اپنی معرفت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے اللہ شکوک اور شبہات کی تاریکیوں سے, شہوتوں کی تاریکیوں سے, حیوانیت کی تاریکیوں سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما کر ایمان اور یقین کے نور سے منور فرما, قرآن اور سنت کے انوار سے منور فرما, تقوی اور طہارت کے انوار سے منور فرما. اے اللہ تیری یاد اور ذکر کے انوار سے منور فرما. ہم سب کو تو اپنا سچا اور پکا تعلق نصیب فرما, اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, غفلتوں والی گناہوں والی زندگی سے بچا لے, دوا میں ذکر اور دوا میں طاعت والی نعمت ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی سچی اور پکی محبت نصیب فرما, آپ کی سنتوں کا مکمل اتباع نصیب فرما, سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور سنتوں کے ساتھ دنیا سے جانے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرما. اے اللہ تمام ہی اعمال میں اخلاص, اتباع سنت اور احتساب کی کیفیت اور اس کا پورا پورا استحضار ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت اور سلامتی نصیب فرما, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خوشیاں عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنوں سے, آزمائشوں سے, بیماریوں سے, بالخصوص مہلک بیماریوں سے ہماری اور تمام متعلقین کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنا, ان کو تو اے اللہ ہمارے لیے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا, صدقہ جاریہ بنا, ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا, اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما, ان کو عقائد حقہ سے, علوم نافعہ سے, اعمال صالحہ سے, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. اے اللہ زمانے کے بگاڑ سے, ہر طرح کی گندگیوں سے, گندے ماحول سے, گندی عادتوں سے, گندی دوستیوں سے اور بالخصوص موبائل کے فتنوں سے اے اللہ تو ان کی بھی, ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں, روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما, برکت والی حلال کشادہ روزی کو ہم سب کے لیے آسان فرما, رزق کی تنگیوں سے, پریشانیوں سے, حرام اور مشتبہ مال سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما, ہمارے رزق کو ہمارے لیے اور ہمارے متعلقین کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا. اے اللہ تو ہمیں اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا, مخلوق کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما, ہم سب کو تو اپنے دینے والے بندوں میں سے بنا, اے اللہ لینے والوں میں سے نہ بنا. اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, مظلومین کی بھرپور مدد فرما, خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ کا قیام مقدر فرما. ہم سب کو تو اپنے پاکیزہ دین کے لیے, علم دین, حفاظت دین, اشاعت دین, خدمت دین کے لیے اے اللہ تو محض اپنے فضل سے قبول فرما. ہماری اولادوں کو قبول فرما, ہماری نسلوں کو قبول فرما. ہم سب کو تو ابنائے آخرت میں سے بنا, ابنائے دین میں سے بنا, ابنائے دنیا میں سے نہ بنا. اے اللہ یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں دین دنیا اور آخرت کی, اے اللہ تمام حاجتوں کو پورا فرما, اور جس کی جو پریشانی ہو اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جتنے شرور سے, فتنوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.